sa iyo, napapatiti. Tuwing dumadaan, napapagaan. Araw na punong-puno ng kaguluhan. O hihikain yata ang pinama ang bata. Para lang sa sulyap mo, ako'y mamamanata. Sa'yo at ika'y para sa'yo.